شما چی؟ مال کی و مال شما رو؟ واقعیت یادم نیست. اینا رو اگه قرار باشه حفظ کنم که دیگه، فقط این تاجکی ها میدونم یکشون نسبت به اون یکی ذره بهتر شده، یه ذره زیاد. مثلا این 19 شد رنگ زمین یکمی نمیشه. حالا این دفعه تو بیا بزن تو گوشش، تو بشه 20 بشه، جفتتون بشه 20. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. خوب دقت کنید، اینجا یه دو سه تا مطلب هستش نیازمند به اینه که یه مقدار توش تفکر کنید، چون نیاز یعنی جزء ضروریات هم هست، لازمه. میگه ان الفعل الناسب للمفعول المطلق، یادتون باشه گفتین سه چیز مفعول و مطلق رو نصب میده، یکی فعل، یکی وصف، یکی مصدر. یادتون افتاد یا نه؟ فعل، وصف، مصدر. حالا میگه ان الفعل الناسب للمفعول، حالا تو این سه تا گفتم کدومشون اصله؟ فعل. ها فعل اصله، بعد وصف، بعد بگید مصدر، یعنی بیشتر فعل. میگه فعلی که ناسب مفعول مطلقه یحذف وجوبا، حذف میشه به طور وجوبی. یعنی چی به طور وجوبی؟ فعله حذف میشه، یعنی مفعول مطلق میاد جاش میشینه، حذف میشه به طور وجوبی. فی خمسات مواضع، در چند جا؟ پنج. پنج جا هستش که مفعول مطلق داریم ولی بگید فعلش ذکر نشد. مثلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحانه چیه؟ یعنی اسبه و سبحانه، اسبهش چی شده؟ سبحانه مونده، عامل مفعول مطلق هست شد. خب ان الفعل الناسب للمفعول المطلق يحذف وجوبا في خمسه مواضع، این پنج جا. یک، اذا كان المصدر بدلا من فعله، مصدر جانشین فعلش باشه، یعنی فعلش میشه مبدل من، یعنی اون چیزی که این بدل ازش آورده شده، بدل از فعلش. نحو قياما لا قعودن، قیامن یعنی چی؟ یعنی قم قیامن. لا قعودن یعنی چی؟ یعنی لا تقعد، سلام علیکم، قعودن بیست، ایستادنی و ننشین، نشستنی. چو قم قیامن لا تقعد قعودن، قم حذف شده چی جاش نشسته؟ قیامن. لا تقعد حذف شده جاش چی نشسته؟ قعودن. اون لا هم دلالت میکنه که فعلش منفیه، چیزی نداره. ها فائدتون، بله. پس فعل جانشینش مصدر شده، مفعولون مطلق. فائدتون ببینید، این دو جوره، گوش، این که فعل جای بگو او مصدر مفعول مطلق بیاد دو قسمه. یک، و هو قیاسیون، یکیش قیاسیه. قیاسی یعنی چی؟ یعنی قاعده و قانون داره، منم الان میتونم بگم قیاسیه. قیاسیه در کجا؟ فی طلب، در فعل طلبی. حالا فعلای طلبی زیاده، میگه امرن و نهیان و دعاءن او استفهامن لتوبیخ عبد تعجب. چند تا شد؟ یک، امر، فعل امر افتاده مصدر مفعول مطلق جاش نشسته. من به جایی که به شما بگم قم میگم قیامن، ها؟ به جایی که بگم اسکت میگم سکوتن، و بالوالدین احسانا. خدا به جایی که بگه احسنو بالوالدین، گفته چی؟ بالوالدین احسان، طلب امر. در جای دیگر قرآن داریم که اگر این اسرا رو گرفتید فزربر رقابه، فزربر رقاب یعنی ازربو بگید، الرقاب زربن، ولی زربر رقاب جای ازربو نشست. امرن و نهین، نه به جایی که بگم بگو لا تقعد میگم لا قعودن، لا تکاسلن یعنی لا تتکاسل، نه دعا ان دعا باشه. حالا دعا دو جوره، یه دعای له داریم یه دعای بگید علیه داریم که میخونیم مثالش. استفهام باشه، استفهامم فعل بعدش میفته مفعول مطلق جاش میشینه، اما شرط استفهام اینه که استفهام یا برای توبیخ باشه یا برای بگید تعجب. حالا چند تا مثال باید بزنیم؟ امر یکی، نهی دوتا، دعا سه تا، استفهام برای توبیخ چهار تا، استفهام برای تعجب پنج تا. اگر دعا هم بگیم دعای له و دعای علیه میشه چند تا؟ شش تا. شش تا امر، نهی دوتا، دعا خودش دوتا چهار تا، استفهام هم دوتا، توبیخ و تعجب شش تا. حالا ببینیم چند تا مثال زده. نه بود زربن الجانیه، احسن، ازرب زربن الجانیه. الان این الجانیه یعنی این جنایتکار را، این الجانیه مفعول زربنه، مفعوله بگو زربنه، زربن جای چی نشسته؟ جای ازرب. به جایی که بگه ازرب الجانیه گفته چی؟ زربن الجانیه. این مثال کدومه؟ امر. حالا اگر گفتیم اکرام المعلمه فرق نمیکنه، اکرم اکرامه، المعلمه این معلم، اکرم الابه یعنی این پدر رو احترام کن، اکرامن اباک یعنی اکرم اباک، اکرامن میتونیم قیاسا هر چیزی رو براش درست کنیم. و اجتهادن لا تکاسلن، اجتهادن یعنی چی؟ یعنی اجتهد اجتهادن، لا تتکاسل بگید تکاسلن یعنی تلاش کن، تلاش کن، تنبلی نکن، لا تتکاسل، تکاسل جاش میشست. این مثال کدومه؟ نهیه. البته امرم اجتهادن توش هست، تکرار. سقیان و سعدن و رعیان لرجال الخیری، یعنی صدر سه تا مثال ها، سقیان لرجال الخیر، سعدن لرجال الخیر، رعیان لرجال الخیر. سقیان لرجال الخیر یعنی چی؟ نه نه سقیان یعنی سقاک الله، سقاهم الله، خدا بگید سیراب کند مردان خیر خواه رو، مردان خوب رو. میگن عربا سقیان لکه، این سقیان لکه، سقیان جای چی نشسته؟ جای سقاک الله. ها؟ سقیان لکه یعنی سقا الله، سقا کلا، سقیان جاش نشسته. اون لی که بعد از اینها میاد مثل لرجال الخیر خبر مبتدای محذوفه، سقیان خودش نشسته جای سقاک الله. خب بعد وقتی میگیم سقیان یعنی سیراب باد، دعاست دیگه، سیراب باد، چون عربا خیلی در بیابان و تشنگی براشون میگو سیراب باد، خدا سیرابش کناد. انگار یه نفر میگفته کیو میگی؟ میگفته ارادتی لکه، منظورم تویی، ارادتی لرجال الخیر، اون لرجال ارادتی مبتداست، لرجال الخیر بگید خبرش، منظورم مردانه بگید خوبه. این الان سقیان، سعدن، سعدن یعنی اسعدهم الله، یعنی سعدو، سعادتمند باشند، کی؟ لرجال خیر، رعیان یعنی رعاهم الله، خدا رعایتشون کنه، کیو؟ لرجال خیر، آدم های خوب. این بعدی رو نگاه کنید، تبن، سحقن، جدعن، این هم سه تا مثاله ها. تبن لرجال سو، سحقن لرجال سو، جدعن لرجال سو. اینا دعای علیه. تو قرآن داریم و قیل بعدن للقوم الظالمین. دیدید یا نه؟ قیل بعدن للقوم الظالمین. بعدن یعنی چی؟ یعنی بعدو من رحمت الله، دور باشند از رحمت خدا. کی؟ للقوم الظالمین، منظور قوم ظالم. سحقن لاصحاب السعیر. سحقن یعنی چی؟ یعنی سحقو، سحقهم الله، خدا نابودشون کنه. کیو؟ لاصحاب السعیر، یعنی ارادتی لاصحاب تبن یعنی هلاک. بله، یعنی تبن یعنی چی؟ یعنی تبو، تبن جای تبو نشسته، هلاک باشن. کی؟ لرجال سو، مردان رعیت. رعیت یعنی خدا رعایتشون، لطفشون. اون سه تا مثبت، این چیه؟ جدعن، جدع یعنی بینیش بریده شد، منظور یعنی این که بگید نابود شد، هلاک شد، شکست خورد. جدعن لست رجال سو یعنی بگید هلاکت باد بر مردان. بله، یعنی جدعون، جای جدعون نشست. و که قولک، این هم شد مثال. چی؟ تا حالا چند تا مثال زدیم؟ سه تا. طلب یکی، نهی دو تا، دعا دو تا، میشه چهار تا. و که قولک، مثال برای استفهامه. اللؤمن و انت کریم الحسبی. مال من چی؟ کریم ملحسب، غلط، کریم ملحسب. اللؤمن، لؤم یعنی چی؟ یعنی لعامت، نه غیر از سرزنشه، لعیم، از ملامت نیست. این مسته، این وسطش همزه است، لوم وسطش واوه، لام یلومو ملامت واویه، عجبه واوی. این محموز العینه، لعمه است، مشخص شده نه؟ لعامت، لعیم، همزه داره. اللؤمن یعنی چی؟ یعنی اتلؤم اللؤمن. تلؤمو یعنی چی؟ آیا ملامت چی؟ آیا لعامت به خرج میدی؟ خساست به خرج میدی؟ اینو به کی میگیم ما؟ بگو. به کسی که لعیمی میکرده میگیم اتلؤمو. مشخص شده نه؟ همزش همزه استفهام توبیخیه، یعنی آیا لعامت به خرج میدی؟ بله، همزه است. لعمن جای چی نشسته؟ تل اومو. بعد میگیم آیا لعامت به خرج میده؟ این واو حالی است. و انت کریم الحسب، و حالا که تو بگو حسبت خیلی بالاست، جایگاه تو، شرافت تو خیلی بالاست، تو چرا لعامت به خرج میدی؟ لعیم میشی. توبیخش مهم، مثل کسی که یه آدمی باشه جایگاهشون و شرکتی داشته باشه، کاری بکنه که لعیمانه باشه، بهش میگیم لعمن و انت کریم الحسب، لعامت به خرج میدی و حالا که تو آدم با شرف و با شوکتی هستی، با عظمتی هستی. لعمن و انت، نه توبیخش کرده، لعمن و انت کریم الحسب. اینم مثال چی شد؟ استفهام برای توبیخ. حالا نگاه کنید. و که قوله که از سجنن و قتلن و اشتیاغن و قربتن. اینو برای تعجب میگه. از سجنن، آیا زندان میکنی، زندان کردنی؟ و قتلن، و میکشی، کشتنی؟ و اشتیاغن، و اشتیاغ نشون میدی، اشتیاغ داشتنی؟ و قربتن، بگو، و غریبی و دوری میکنی؟ یعنی اینا همه با هم داره جمع میشه در تو. یعنی هم بگو حبس میکنی، هم میکشی، هم اشتیاق نشون میدی، هم دوری میکنی. یعنی تعجبه که اینا همه رو با هم دیگه بگو جمع کن. این اسجنن یعنی اتسجنو، سجنن. و قتلن یعنی اتقتل و قتلن و اشتیاقن یعنی اتشتاق و اشتیاقن و قربتن یعنی اتقرب و قربتن. تقرب یعنی تبعد و دوری میکنزینی. میگه عجیبه این فعلا رو با هم دیگه داری بگید جمع. درست شد؟ ما اینو کجا به کار میبریم؟ درست شد؟ جایی که ما از یه کاری بگید تعجب کنیم. مثلا اینطوری بگیم، حالا یه مثال، من به شما بگم از ذهکن، از ذهکن و انت ترسبو، یعنی چی؟ یعنی ات از حک و ذهکن، آیا میخندی؟ و انت ترسبو، و حالا که تو بگو رد شدی، یا و انت راسبون، و حالا که تو رد شدی تعجب میکنم، تو بگو رد شدی و میخندی. ممکنه یه همین مثال رو برای توبیخ هم بگو به کار ببریم، بگیم میخندی با اون که رد شدی توبیخ میکنی. این دیگه بستگی داره به بگو جایگاهش. استفهام برای تعجب باشه، استفهام برای بگو توبیخ باشه، نه له باشه یا دعا نه له باشه یا علی باشه، این چهار تا، نه یا ام شش تا. درست شد؟ اما فی الخبر، این مال کجا بود؟ این شش مورد مال کجا بود؟ قیاسی بود؟ مال طلب. طلب شش تا. بله؟ اینجا مفعول مطلق قیاسی بود؟ نه نه نه، قیاسی بود. حذف کردن عامل، حذف کردن فعل و آوردن مفعول مطلق به جاش قیاسیه. چون طبق قانون میتونید این کارو بکنی. درست شد؟ اما فعل خبر یعنی چی؟ در مقابل انشاء. اما اگر خبر باشه، جمله خبریه باشه، فیستعمل قلیلن، کم میشه که مفعول مطلق جای فعلش بشینه. که قوله هم مثل قول شما اند تذکر نعمه، موقعی که یه نعمتی رو، مثل اینکه نماز میخونید، نمازتون تموم میشه، میرید به سجده، مستحبم هست، میگی چی چی؟ شکرن شکرن شکرن. این شکرن جای چی نشسته؟ جای اشکر الله، اشکر لله، جمله خبریه ها، جاش نشسته. میگه حمدن ها، یعنی احمد الله، حمدن، حمدن جای بگید احمد الله نشست. کمه. درست شد؟ که قوله هم این در تذکر نعمه، حمدن و شکرن، لا کفرن، یعنی چی؟ یعنی احمد و حمدن و اشکر و شکرن و لا اکفر و کفرن، جاش نشست. حالا چه مثبت باشه فعلش مثل حمدن و شکرن، چه منفی باشه مثل بگید منفی، مثل کفرن. احمد و حمدن و اشکر و شکرن، لا اکفر و بگید کفرن. بله میتونه ماضی دقدی بگی حمدت الله حمدن. حالا فعلش هست شده ماضی یا مضارع فرق نمیکنه. و اند تذکر اشده، اون موقع تذکر نعمت بود، حالا موقع تذکر شدت، یعنی یه سختی یادت میفته، میگی صبرن لا جزعن، صبرن لا. اگر اینو ما به طرف مقابلمون بگیم میشه قیاسی، میشه امر، یعنی اصبر صبرن و لا تجزع بگو جزعن. اما اگه خودم به خودم دارم میگم صبرن، یعنی چی؟ یعنی اصبر و صبرن و لا اجزع و بگو جزع. مشخص شد؟ اصبر و صبرن، لا اجزع و بگو جزع. و عند ظهور معجبن، موقعی که یه چیزی بیاد که آدم به شگفتی میندازه، مثلا امیرالمومنین توی نهج البلاغه تو اون خطبه‌ای که در رابطه با اینکه خلخال از پای یک زن یهودی و ذمی باز کردن تو این شهر انبار، لات و لوت هایی که معاویه فرستاده بود، میگه عجبن لجد ها اولا و فشل کن. عجبن یعنی چی؟ یعنی عجب و عجبن، تعجب میکنم لجد ها اولا، به خاطر جدیت این معاویه و دار و دستش، و فشل کن و سستی و بیورزگی شما. عجبن بگو جای تعجبه، و عند ظهور تعجبن معجبن عجبن عجبن لجده ها اولا، جای چی نشسته عجبن؟ جای اعجب و تعجب میکنه. و عند الامتثال، امتثال یعنی چی؟ امتثال یعنی اطاعت، امتثال عام میکنه. یه نفر یه دستوری میده، میگی سمعن و طاعتن، سمعن جای چی نشسته؟ اسمعو یعنی میشنوم، و طاعتن یعنی و اطیعو یعنی شنیدم و به جان و دل خریدم. اسمعو سمعن و اطیعو بگو طاعتن، نشد یه شد سمعن و طاعتن. و عند خطاب مرضی ان، موقعی که شما خطاب میکنید، یه خطابی که بگید میپسندیدش، مثلا یه نفر یه چیزی گفته بهتون، بعد این رو میپسندید و میگید، میگید چی؟ افعل و ذالک، این کارو من میکنم برات، به طرف میگه افعل و ذالک کرامتن و مسرتن. کرامتن و مسرتن یعنی چی؟ یعنی اکرم و کرامتن و اسر رو بگید مسرتن، خوشم میاد و خوشحالم میشم این کارو بکنم. کرامتن و بگو مسرتن. کرامتن جای اکرمو نشسته، مسرتن جای اسر رو نشسته و خوشحال میشم. درسته؟ جاش میشه عند خطاب. و عند خطاب مغضوب علی، حالا یه چیزی از خوشت نمیاد، اونو میگه من این کارو میکنم با جان و دل، این کرامتن و مسرتن یعنی با جان و دل، چشم این کارو میکنم. خطاب مغضوب علی یعنی این کارو نمیکنم ولو به زور. میگه لا افعل ذلک لا کیدن ولا همن، این کارو نمیکنم نه با مکر و حیله و نه با غم و غصه، هیچ این کار زیرش نمیده، قبول نمیکنه. این لا کیدن یعنی چی؟ لا اکید و کیدن و لا اهم و همه، همه یعنی قصده، نه قصدشو میکنم نه براش بگید چاره اندیشی میکنم کیدی میکنم، نه اصلا و عبد اکید و لا اکید و کیدن و لا اهم و بگید همه. پس ببینید ما گفتیم اگر خبر باشه کم میشه که بیاد بشیره، به اندازه امر و نهی و دعا و استفهام برای تعجب و استفهام برای توبیخ نیست. یکی مثل این که ما نعمتی یادمون میاد میگیم حمدن و شکر لا کفرن، یا موقعی که بگید شدت و سختی میاد میگیم جب صبرن لا جزعن، یا موقعی که یه تعجبی میکنیم میگیم عجبن لها اولا القوم، یعنی عجب و عجب. یا موقعی که یک امری رو اطاعت میکنیم میگیم سمعن و طاعتن، سمعن و طاعتن. یا نه موقعی که یک خطابی رو میگیم که دوست داریم میگیم به جان و دل، میگیم افعل و ذالک کرامتن و مسرتن، با جان و دل با کمال خوشحالی این کارو میکنم. کرامتن یعنی با کرامت با جان و دل، مسرتن یعنی با کمال و خوشحالی، یعنی اکرم و کرامتن و بگید اسر رو مسرتن. و عند خطاب اسر رو یعنی خوشحال میشه، بله اسماء بوده اونم طاعتن و اطیعو بوده. و عند خطاب مغضوب علی میگی چی؟ لا افعل ذلک این کارو نمیکنم، لا کیدن ولا همن، یعنی لا اکیدو ولا اهمو، نه قصدشو میکنم نه براش زور و زحمتی میکشه، چو خوشت نمیاد مغضوب علی. پس یکی از جاهایی که ما مفعول مطلق به جای فعل میشینه جاییه که بدل از فعلش بشه. حالا این بدل از فعل شدن دو جوره، در طلب داریم و در خبر داریم. در طلب قیاسیه، درست شد؟ این طبق قاعده است. در خبر قیاسی بگید نیست، استعمالش کمه، حمدن، شکرن، سمعن، طاعتن، اینا رسیده، اینا رو حفظ میکنیم دیگه. از خودمون بخوایم درست بکنیم خیلی کمه. شد؟ تمام. دوم، دو نگاه کنید. ازا اتا بهی، ازا اتیه بهی، اتیه بهی، زمانی که آورده به شما مصدر مفعول مطلق، تفصیلا یعنی توضیحا، لعاقبت ما قبله، برای عاقبت ما قبلش، زمانی که اون مفعول مطلق آورده بشه برای توضیح سرانجام ما قبلش، اونجا هم هست میشه، اونجا هم هست میشه، هم وجود وجود بله بله وجودیه. الان نگاه کنید، الناس یجاهدون للموت، مردم در مقابل مرگ تلاش میکنند، مقاومت میکنند، یجاهدون للموت یعنی بگو مقاومت میکنند، تلاش میکنند در مقابل مرگ. حالا مردم مقاومت میکنند، تلاش میکنند در مقابل مرگ، چی میشه؟ سرانجامش چی میشه؟ اما خلاصن و اما هلاکن. یا اونا زورشون میرسه به مرگ، از دست مرگ در میرن، یا نه مرگ زورشون به اونا میرسه، اونا بگید هلاک میشن. اما خلاصن یعنی اما یخلصون خلاصن، یخلصون هست شد، و اما یهلکون هلاکن، یهلکون جاش بله. نه نه اون نیست، مثل اون نمیشه، مثل این آیه میشه. این اصلا برشه اینو از این روی این آیه درست کرده. خدا میگه اگر این دشمنان رو جهاد کردید و اینا رو تعقیب کنید، بعد اینا رو اسیر کنید، بعد که اسیرشون کردید میگه فشد دو الوساقه، فشد دو فشد دو الوساقه، یعنی محکم کنی، الوساق یعنی وساق کن، وسیقا منهای اونا رو محکم کنی، یعنی اصیل که گرفتی صرف ببندیمشون. خب قالو صرف ببندیمشون چی میشه؟ آخه فا اما منن، فا اما منن و اما فدا ان. فا اما مندن یعنی چی؟ یا منت میگذارید، فا اما تمنونم مندن، یا منت میگذارید براشون رو رهاشون بکنید. یعنی ببینید اینا خوشبین میشن به اسلام و جا داره که رهاشون کنید، اسلام هم قویه، اینا خیلی برن طرف دشمن هم چیزی نمیشه. فا اما تمنون مندن، یا منت میذارید رهاش میکنید، و اما فدا اند، و اما تفدون فدا اند، یا فدیه میگیرید، یعنی در مقابل که میفرستید اینا رو به دشمن یک پولی هست میگیرید، دشمن میگیرید برای اینکه بازسازی لشکرتون رو کنید، برای اینکه دشمن رو بگیرید ضعیف کنید. پس در انجام بستنه بگو اینها دو چیزه، یا آزادشون میکنید برن، یا سفت و سخت بگید نگرشون میدارید تا دشمن پول بده و رهاشون کنه. نه نه اینطوریه دیگه. حالا نگاه کنید، شد دو فعل و فاعل، الوساقه چیه؟ مفعول به، اما منن، فا اما منن، منن چی بوده؟ مفعول مطلق جای فعلش نشسته، اما حرف عطفه دیگه، یعنی فا اما تمنون منن، یا این کارو میکنی، و اما بگید تفدون فداان، یا فدیه میگیرید فدیه گرفتنی، یکی از ایناست. یعنی عاقبت ماقبل، ماقبل کدومه بگید؟ عاقبت ماقبل شد دل وساق اینه، یا منت میذارید یا بگید فدیه میگیرید، یکی از دوتاست دیگه، ورداشته از روی این درست کرده. الناس یجاهدون للموت، مردم جهاد میکنن، تلاش میکنن در مقابل اسرائیل. حالا اما خلاصن، یعنی اما یخلصون خلاصن، یا بگید اما هلاکن. بله للموت مفعول به، برای یجاهدون، جار و مجرور و متعلق به یجاهد. از اینم معلوم شد دیگه. بعد شرطش تفصیلش چیه؟ اماست، اما داره. و این جمله الان ببینید، یخلصون خلاصن و یهلکون هلاکن که به هم عد شده، این جمله ها حال است از برای واو یجاهدون. مردم جهاد میکنن در مقابل مرگ، در حالی که یکی از این دو دستن، یا در میرن از دست مرگ، یا بگو میفتن تو دام من. دیگه غیر از این، شما ببندید بنده این اسرا را، در حالی که یا بگید منت میذارید و رهاشون میکنید، یا بگو فدیه میگیرید و ازشون میگذرید. یکی از این هاست، یا مفتی آزادشون میکنید یا پول میگیرید. در دو جمله دیگه، جمله این جمله یخلصون خلاصن، این جمله میشه حال. آره دیگه، جمله محلا منصوب حال، چون خلاصن جای یخلصون نشست. دو این بود. سه، متا کرر المصدر، یعنی چی؟ هرگاه مفعول مطلق مصدر تکرار بشه، مصدری که متا کرر المصدر و المسند و الی اسم ذاته، مصدری که اسناد داده شده به اسم ذات، یعنی خبر برای اسم ذات باقی شده. یادتونه یه اسم ذات داشتیم، یه اسم معنا، مثلا خوردن، نوشتن، اینا اسم معنا بود، اما زید و عمر و بکر و مرد و زن و اینا، کتاب و اینا اسم ذات بودن، ما به ازای خارجی. حالا یه اسم ذاتی داریم، یه مصدری برای شده خبر، اما مصدر تکراریه. مثلا میگیم زیدون اکلن اکلا، زیدون اکلن اکلا، یعنی چی؟ یعنی زید خوردن و خوردن کارشه. این اکلن اکلا یعنی زید یعکل و اکلن، زید میخوره فقط. ما یعکل رو حذف کردیم، اکلن اکلا جاش بگید نشسته. درست شد؟ این اکلن اکلا جای یعکل نشسته، تکرار شده، مصدر تکرار در مقابل اسم اسم. یا حسره، حسره محصور شده باشه، مثلا بگی ما زیدون، ما زیدون الا اکلا، ما زیدون الا بگید اکلا، یعنی ما زیدون الا یکلو، اکلا نشسته جایی بگو یکلو. اینجاها چرا ما باید فعل تقدیر بگیریم؟ به دلیل که نمیشه اکل رو، یادتونه تو اون امتحانتون هم بود، نه نمیشه این مصدر رو مرفوع کنی بشه خبر. ضربی العبد مسیعن یادتون هست که میگم نمیشه بگیم مسیعون، و چون ضرب مسیع نمیشه. اینجا هم نمیتونیم بگیم زیدون اکلون، چون زید خوردن نیست، نمیشه این مصدر بشه خبر. پس این مصدر رو باید مفعول مطلق کنیم جایه بگی فعلش رو، چون میتونیم بگیم زید میخورد، ولی نمیتونیم بگیم زید خوردن است. معنا بگو شد. حسره یا عطف علیه مصدرون، یا مصدری برش بگید عطف بشه، یا مصدر دیگه. حالا مثال بزنیم، نگاه کنید. الغلامو، الغلام یعنی این پسر، این پسر بکاءن، بکاءن، بکاءن یعنی چی؟ گریه کردن. این پسر گریه کردن، گریه کردن است، یعنی یبکی بکاءن دیگه، یبکی یعنی این پسر کارش چیه؟ گریه کردن، بکاءن بکاء. و ما انت الا سیرن، یعنی ما انت الا تسیرو، سیرن اومده نشسته جایه بگو تسیرو. اینم تکرار، نگاه کن. المریض، مثلا پرستار به دکتر میگه، پرستاره به دکتر میگه المریضو، این مریض، لا اکلن ولا شربن، یعنی لا یاکل اکلن ولا یشرب و شربن، این مریض نمیخوره نمیاشامه. یعنی لا اکلن ولا شربن جای چی نشسته؟ جای لا یکل و ولا یشرب، عطف شد اینجا واجه. پس جایی که عطف بشه، جایی که بگو تکرار بشه، جایی که حصر بشه. حالا فکر نکنید همیشه باید مثبت باشه چی منفی باشه، مثلا لا اکلن. ممکنه بگه که مثلا این پرستار شکایت کنه از این مریض، به دکتر بگه المریضو اکلن و شربن. اکلن و شربن یعنی چی؟ یعنی این مریض کارش خوردن و بگید نوشیدنه. این مشکله، این لا اکلن ولا شربن منفیشه، ممکنه اکلن و شربن باشه. بله آره، اون شد یعکلو چی؟ الان تو این مثال المریضو لا یعکلو اکلن ولا یشرب و شربن. بله این الا اکلن و شربن جای یعکلو و یشرب و نشست. میگید الا اینطور میگید، نگاه گوش کنید، میگید المریضو مبتدا، لا لای نفی، اکلن مصدر مفعول مطلق به جای فعلش نشسته یعکلو، واو واو عاطفه، لا لای نفی، شربن مفعول مطلق جای فعلش نشسته یشرب. بعد اون جمله یعکلو اکلن چی؟ لا یعکلو اکلن محلن مرفوع خبر المریض. بله اون ولا یشرب و شربن هم عطف به جای ولا یعکلو اکلن عطف شده، اون جمله محلن مرفوع. درست شد؟ این چند مورد تالا شد؟ سه مورد، یکی تفصیل عاقبت باشه، یکی تکرار بشه. در تکرار یه چیز مشترکه، مبتدا اسم ذاته، اما یه مبتدا اسم ذات باشه سه جور میشه که مصدر میشه جای فعلش. یک تکرار شده باشه، دو حصر شده باشه، سه عطف شده باشه. چهار، اذا کان المصدر مؤکدا لنفسه. ببینید این دو جاست، این دو جاست، دقت کنید. یکی میگن که مفعول مطلق مؤکد لنفسه، مؤکد لنفسه. یکی میگن مؤکد لغیره. این دو جاست، همین دو تایی که میکنم. در این دو جا هم عامل مفعول مطلق چی شده؟ یکی مؤکد لنفسه، دیگری مؤکد بگو مؤکد لنفسه، مؤکد لغیره یعنی چی؟ ببینید اگر من اومدم اینطوری گفتم، مثلا گفتم لهو، یا مثلا بگیم لزیده که بهتر باشه، بگیم مثلا باشه لزیده علیه الف و درهمه، یعنی چی؟ یعنی برای زید پیش من هزار درهم هست، یعنی من به زید هزار درهم بده کنم. لزیده علیه خبر مقدم الف و درهمه مبتدای، یعنی من هزار درهم به زید بدم. اگر من بیام بگم من هزار درهم از ایشون میخوام، قاضی نمیگه بهش بده، قاضی میگه برو دلیل بیار. میگه برو دلیل بیار دیگه، مدعی باید چی داشته باشه؟ بیانه. بلا توی میشه این کار کنه. اما اگر اومدم گفتم من هزار درهم به ایشون بده کارم جلو قاضی، قاضی هم میره بهشون، یعنی میگه برو دلیل بیار، یا بهشون نمیگه برو دلیل بیار. اقرار و لغلا علا انفسهم جایتون قبول. پس من که گفتم لهو علیه الف و درهمه، این رو اگه بندازیمش تو لوله آزمایش از توش چی در میاد؟ اگه گفتیم یعنی اعتر تو، این یعنی اعتر تو، غیر از اینه؟ یعنی اعتر تو دیگه، معنیش اعتر تو. اگه من گفتم لهو علیه الف و درهمه و بعد بگن این آقا چه کاری کرد؟ میگید که بابای اعتراف اعتراف کرد. بعد اگر من بعد از نزیدن علیه الف و درهمه گفتم اعترافن، این اعترافن مفعول مطلق به جای فعلش نشسته، فعلش چی بوده؟ اعترف کن، اعترف کن به جای اعترف نشسته و اعترف و این فعل حذف شده زیرا جمله لهو علیه الف و درهمه جای آن را پر کرده است، چون این لهو علیه الف و درهمه خودش معادله بگیر اعترف جاشو پر کرد. حالا چرا به این میگن مؤکد لنفسه؟ چرا؟ چون ببین اعترافا احتمالش یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنه. این جمله معناش چی بود؟ اعترافاً. پس این داره تأکید میکنه اعترافاً چیزی رو که خودشه، این اعترافاً الان داره این جمله رو تأکید میکنه، این جمله در واقع همین اعترافه خود اینه، مضمون جمله قبل، بله مضمون جمله قبل خودشه، داره تأکید میکنه در واقع چیزی رو که بگو خودشه، معنا خودشه، چیز دیگری بگی نیست. شد تا اینجا؟ اینا میگن مؤکدون بگید لنفسه، یعنی این مصدر تاکید کننده خودشه. چرا؟ چون لزیدن علیه الف و درهمه یعنی اعتراف، چیزی غیر از این نیست. اما نگاه کنید، اگر من اینطوری گفتم زیدون ابن، مثال مؤکدون به غیره، این مثال مؤکدون زیدون ابی یعنی چی؟ زید پدر من، مبتدا خبره. بعد گفتم حفن، این حفن مفعول مطلق جای فعلش نشسته، یعنی اوهب بگو حفن، اثباتش میکنم، اثبات کردم این حقاً جای این نشسته، در واقع داره تأکید میکنه اینو، ولی این جمله دقیقاً به معنای حقاً نیست. چرا؟ چون زیدون ابی چند تا احتمال داره؟ حداقل 3 تا احتمال داره. زیدون ابی یعنی زید پدر منه، پدر واقعی، معنای حقیقیش، یعنی مادر من زن اوست، پدر حقیقی منه، من از او به دنیا آمد، این میشه معنی حقیقی. یه زیدون ابی هم داریم که یه نفر میگه یعنی استاد منه، یکی دیگه هم زیدون ابی یعنی پدر همسر منه، ابو زوجه منه، اونم اب حساب شده. اما ببین استاد و پدر زن اینا دیگه میشن چی؟ مجاز. پدر واقعی میشه حقیقت، درست شد؟ حتی تو روایت پس آبا و کس سلاس ابون ولدک و ابون علمک و ابون زوجک، درست شو؟ خب من اگر گفتم حقا کدوم یکی از اینا رو تأکید کردم؟ اون حقیقی شد، درست شو؟ یعنی سه پدر منه، حقیقتن حقیقتن حقا این حقیقتن. آیا این حقا معادل زیدان عبیه؟ نه، مؤکد غیر خودشه، چون این زیدون ابی دقیقاً 100% حقاً نیست. این اگر 3 تا 33% باشه احتمال 33%ش معادله اینه. پس حقاً داره تأکید میکنه چیزی رو که بگید عین خودش نیست، مؤکد است برای غیر خودش، برای چیزی که عین خودش بگید نیست. شد یا نه؟ یعنی اوهب قهو بگید حقاً، اوهب قهو حذف شده، حقا به جاش بگیر شد، حقا به جاش اینو بهش میگن مؤکدون لغیره. چرا گفتن مؤکدون لغیره؟ چون عیناً خودش مثلا تو قرآن تو سوره توبه داریم انما الصدقات للفقراء، بعد میشمونه میشمونه میگه فریضتن من الله. این فریضتن من الله مؤکدون لنفسه، چون انما الصدقات للفقراء یعنی چی؟ یعنی فرض الله الصدقات للفقراء، معناش اینه دیگه. فریضتن میشه مفعولون مطلق، مؤکدون لنفسه. این جمله انما الصدقات داره به وسیله فریضتن چی میشه؟ تأکید. نگاه کنید، اذا کان المصدر مؤکدا لنفسه، این کجاست؟ و هو الواقع و بعد جمله، اونیه که واقع بشه بعد از جمله ای که لا تحمل غیره. بگیم بهتر بود بجای لا تحمل بگی لا تحتمل، لا تحتمل غیره، یعنی غیر از این معنای مصدر احتمال دیگری بگید نداره. نهو لهو علیه الفون، تنوین عوض از مضافنه، یعنی الفو در همین عرفن، عرف اسم مستره به معنای اعتراف، یادتونه خوندیم غسل اسم مستره به معنای اختصال، اختصال تو غسلن، عرفن به معنای چیه بگید؟ اعتراف اسم مسترش، من نمیشم اعترافن. و لهو الویراس، آقا ارث رسیدن، ارث چجوری میرسه به یه نفر؟ ارث که طبق قانونه نمیدونم فلان نیست، ارث قانونه بگید، شرعیه. لهو المیراث شرعا، یعنی شرع الله المیراث شرعا دیگه، ها یعنی شرع الله لهو المیراث شرعا، لهو المیراث. اگر شدید این ارث مال اینه، ارث همیشه چجوریه؟ شرعیه. ولی اگه گفتی این جایزه مال اینه، اون جایزه دیگه شرعی نیست، اونجا باید بگی که لهو الجائزتو قانونن مثلا، آه. اون ممکنه ولی شرعن نیست. متا استعمل المصدر لدفع، این همون مؤکدون لغیره ها، بعدی متا استعمل المصدر لدفع ما فی الجمله التي قبله من احتمال مجاز، مؤکدون لغیره، زمانی که استعمال بشه مصدر مفعول مطلق برای دفع آنچه که در جمله قبل است از احتمال مجاز، چون زیدون ابی دوتا احتمال مجازم داشت، ما حقا آوردیم دیگه، اون دوتا احتمال مجاز رفت دیگه، اینکه استاد منه یا پدر همسر منه دیگه معنا نداره. نه و انت اخی، تو برادر منی، خب این چند تا احتمال داره؟ حالا انت اخی مشخصه دیگه، داره به خود اون طرف میگه، کاش به جای اینکه بگه انت بگه زیدان اخی، من به شما میگم زیدان اخی، این چند تا احتمال داره؟ یکی اینکه زید برادر منه، یعنی پدر و مادرمون یکی، یکی اینکه زید مثل من همکیش منه، انما المؤمنون اخوه، یکی زید مثل من انسانه، امیرالمومنین میگه ما اخون لکف الدین او نذیرون لکه، بگو فلخب احتمالات مت، ولی وقتی گفتم انت یا زیدون اخی حقا، بگید حقا دیگه میفهمونه یعنی چی؟ بگو، یعنی پدر و مادرم یکیه دیگه، احتمال این که همکیش هست مثل من از بین، من مثال زدم زیدون ابی، ایشون زده مثال انت، بگو. چون وقتی به خود یه نفر بگیم انت اخی دیگه احتمال چیز دیگه نداره، ولی زیدون اخی که بگیم ممکنه یه نفر فکر کنه یعنی بگو برادر دینیمه، بگیم حقا یعنی که برادر دینیم نیست، بلکه منظورم اینه که برادر پدر مادریمه، خونیه. تمام شد، مبحث نسبتا ساده ای بود، ولی به شرط اینکه بشینید حالا که یاد گرفتید حفظش کنید، قشنگ تو مشتتون بگیرید، اینا رو بگیرید دیگه راحتید، مفعول و مطلق بحث سختی نیست. حالا میایم سر مفعول به. مفعول به قوی ترین، ما گفتیم که تو بحث منصوبات بعضی مفعول مطلق ها اصل میدونن، بعضی مفعول به بود، حالا هر کدوم اصل بدونن اونو میندازن جلو، اون یکی میره پشتش. الان مفعول به آورده دوم، میگه المفعول به، مفعول به چیه؟ هو ما وقع علیه فعل الفاعل، اون کلمه ایست که فعل فاعل برش واقع میشه، کاری که فاعل انجام داده بر او واقع میشه. نهو برع التلمیز و قلمن، برع التلمیز و قلمن، برع یعنی چی؟ تراشید، برا یبری مبرات یعنی تراش، برد تلمیز و قلمن، مبرات تلاش، برد تلمیز و قلمن یعنی تراشید این بچه، این دانش آموز قلمی را. خب الان تراشیدن که فعل فاعل ماست، تلمیز بر چی واقع شده؟ خلق الله السماوات، خلقت بر چی واقع شده؟ بر سماوات واقع شده. خلق الله السماوات و الارض. نگاه کنید دو تا مطلب بگم که خوب توجه کنید. یکی این که گفتن آقا مگه نمیگید فعل فاعل واقع شده؟ حالا اگر مثلا من گفتم لا یضرب زیدون امرا، لا یضرب زیدون امرا یعنی چی؟ زید نمیزنه امرو، زید فاعل، امران مفعوله، در صورتی که از زید فعلی بگید صادر نشده، فعلی صادر نشده که بره به چسبه به پاسخ. اینو دو جور دادن، گرفتید اشکال رو؟ یکی که گفتن آقا فعل منفی تابع فعل مثبت شده، همیشه منفی از رو مثبت ساخته میشه. پس این اول یه دونه ساخته، یضرب و زیدون امرن، اون صادق نبوده، یه لا گذاشته سرش، گفته چی؟ لا یضرب. فعل نفی همیشه از روی اثبات ساخته میشه، پس چون در اثباتش بگی عمل زدن روش واقع میشده، با نفی که از روی اون ساخته فقط اینو نفیش کرد. این جوابیه که داد. بعضی های دیگه گفتن فعل دو جوره، یه موقع فعلیه اثباتی، یه موقع فعل ترکیه. مثلا شما عبادت مهمه، نماز میخونی، نماز بگید فعل اثباتی، شما یه چیزی ایجاد میکنی، رکوع سجود غیره. یه موقع مثل روزه است، روزه هم تو داری کاری میکنی، ولی اون کارت بگید نکردنه، انجام ندادنه. این لا یضرب هم یه عمله، نزدن هم بگید یه عملیست، این نزدن بر امر واقع شده. اینو جواب. حالا عریان این شبه دفع شد، این شبه چی شد؟ دفع شد که ما در واقع، در واقع اگر اومدیم آخه تعریف اشکال داشته باشه، میگه تعریف هو ما وقع علیه فعل الفاعل. خب اینجا فعلی بگید واقع نشده، پس چه جوابی بدیم؟ دوتا جواب دادیم. اینو تو ذهنت داشته باش که اومدیم عنوان کردیم و گفتیم برد تلمیز و قلم. فوایدو بخونم، یه اشکال دومی از بازونم بهتون بگم. المرادو به وقوع الفعل، میگه منظور از وقوع فعل اندن نهاد وقوع و نسبت فعل خارج من الفاعل. ببینید منظور از این برد تلمیز و قلمن، این منظوری است که این برا که الان من نوشتم، این رفته این قلمن رو فلانش کرد، این من نوشتم اینطوری، این در خارج تراشیدن یه کاره از تلمیز، یعنی این پسر جعفر واقع شده بر روی اون قلم، اون قلم قرمز تراشیدتش. این که ما میگیم مفعول به چیزیست که واقع می شود بر او فعل فاعل، اینجا فعل فاعل تراشیدن تو خارجه، فاعل همون آقای زیده، قلم همون مفعول به یه که این تراشیدن برش واقع میشه. ولی این فعله که این که اینجا نوشته شده که این مرکب است و چیزی نداره که، آها این در واقع نشانه از اون کاریه که در خارج صورت گرفته. پس منظور اینه مراد به وقوع فعل در نزد نهاد وقوع نسبت، یعنی زدن، خوردن، ها اینها هستش در خارج از فاعل بر روی مفعول. و لذالک کان زیدن مفعولم به فی قولک، برای همین زیدن مفعولم به میشه در قول شما، ما ضربت زیدن، چون در این داره کدوم جوابی رو که من دادم میده؟ آه که نزدن یه فعله، زید اینطور دستاش کرده تو جیبش نزده، خب این نزدن یه فعل از زید صادر شده بر روی، بگو ما ضربتو یعنی من نزدن ازم صادر شده که فعل فاعله و بر روی زید نشسته. کما انه فاعلون فی قولک، همونطور که فاعل است در قول شما، میگه جا از زیدون، چی؟ ما جا از زیدون. این ما جا از زیدون فاعل کیه؟ اونی که فعل ازش صادر میشه. خب اینجا که زید ازش چیزی صادر نشد، میگیم خود نیامدن چیه؟ این فعله. طرف نمیاد میگیم آقا کار بدی کردی. خب پس معلوم شد نیامدن یه کاریه دیگه. آه این انجامش ایشون این جواب رو داده. پس مفعولن به عبارت است از فعلی که از سوی فاعل انجام میشه و بر روی بگید مفعولن به میشینه. فعلی که کاری که از فاعل صادر میشه و بر مفعولن به میشینه. حالا اون کار ممکنه مثبت باشه، زدن باشه، ممکنه منفی باشه، نزدن باشه. درست شد؟ پس کاری که از فاعل صادر میشه و بر مفعول میشه، منظور از فاعل و مفعول هم و فعل هم در عالم خارجه، نه تو کتاب، اعتباری نیست، حقیقیه. حالا مفعول به دو جوره، اما ظاهرون یا اسم ظاهره که میشه منصوب میبینیشون، حفظه از طالب و از درسه. یعنی چی؟ یعنی حفظ کرده این دانشجو این درسو، این دانشجو این درسو حفظ کرده. و اما مزمرون یا ضمیره، کلها و ایاهو. حالا ممکنه ضمیر متصل باشه مثل ها، منفصل باشه مثل ایاهو. حالا ایاهو رو برو تا آخر، ایاهو ایاهو ما ایاهو ایاها ایاهو ما ایاهو نه ایاکه ایاکما، یا هو رو برو تا آخر، هو هما هم آن تا آخر. بله، ضمیر منصوبی متصل، ضمیر منصوبی منفصل. من قول که العلم اقتبستوه، العلم مبتدا، اقتبستوه چیه؟ خبرش. این علم رو به دست آوردم، اقتباس کرد. الان اقتبستوه اون ها چیه؟ مفهوم بشه. و ایاک اعنی، فقط تو رو مقصودمه، مقصودم فقط توی. ایاکه مقدم شده، مفعول اعنیست، اعنی یعنی اقصدو، مقصودم فقط توی. حالا ایاکه چرا مقدم شده؟ مفید عصره، ضمیر منفصل اومده، مفید عصر. مثل ایاکه نعبدو و ایاکه نسته. بله فاعلش انه مستتره، تو اعنی، اعنی انا یعنی، یعنی صرف میکنیم میشه اعنی نعنی، تو اعنی یعنی مستتر فاعل، ایاکه میشه مفعول. به جای ایاکه اعنی بگو ایاکه نعبدو، همینه دیگه، فهم. و یکونو صریحن، نگاه کن مفعول گاهی اوقات صریحه، یعنی اسم صریحه، کما مثلنا، همونطور که ما مثال زدیم. اسمای صریح کجا بود؟ مثل همین حفظت طالب و الدرسه. حالا الدرسه چیه؟ اسم صریحه، میبینی دیگه صریحه، کما مثلنا. و معولن به صریح، معول به صریح یعنی چی؟ یعنی مصدر معوله، مصدر معوله. مثل نگاه کن نحو، عرفت تو انک قادمون، که خوندیم یکی از جاهایی که ما ان میخونیم جایی که مفعولم به بشه. عرفت تو فعل و فاعل، ان حروف مشبهتون بالفعل، کاف اسمش، قادمون خبرش. عرفت و انک قادمون یعنی چی؟ شناختم، بگید قدومت را، آمدنت را شناختم، فهمیدم که میای. عرفت و قدومک، الان اگه میگفت عرفت و قدومک میشد از نوع سری، حالا که میگه عرفت و انک قادمون میشه از نوع معول به سری، مصدر معوله. میگیم این مصدر معول محلن منصوب مفعول عرفتو، محلن منصوب. اما اگه قدومه بود بگویم لفظا منصوب شد. خب یکون للفعل مفعولم به، هر فعلی مفعولم به نداره، هر فعلی دارای مفعولم به نیست، چون فعل دو جوره، لازم متعدد، که لازم و گاهی اوقات اسم دیگه هم داره، بهش میگن قاصر با صاد و قاف، یعنی کوتاه، دستش به مفعولم به بگید نمیست. هر فعلی مفعولم به نداره مگر متعدی باشه. یکون و للفعل مفعولم به، برای فعل مفعولم به خواهد بود، که متا کانه متعدی، هم زمانی که متعدی باشه. نحو سب و ساقی شرابن، از ساقی یعنی ساقی، این ساقی ریخت سبه، فرو ریخت شرابی را، شرابن مفعول به، جز سبه فعل متعدی، حفظه فعل متعدی. حالا نگاه کنید، گوش، تمام شد، تمام شد، فهمیدید که فعل متعدی مفعول به داره. اما نگاه کنید، گاهی اوقات هست فعل متعدیه اولا و به ذات هم دارای بگو مفعول به، اما تو عبارت ما نیاز به مفعول بهش نداریم، این فعل میشه در حد لازم، دیگه براش مفعول به تقدیر نمیگیریم، براش مفعول به تقدیر نمیگیریم. چرا؟ چون اصلا این فعل وقوع فعلشو میخواد، این که مفعول به چی چی بوده کی بوده اصلا کاری به کارش نداریم، این فعل رو بهش میگن نازل به منزله لازم، میگن اینجا فعل، میگن اینجا فعل نازل به منزله، بگید لازم شده. مثل اینکه من از در میام تو، از در میام تو خانه، بلند میشن برای من غذا درست کنن، من برمیگردم میگم خیلی ممنون خوردم، خیلی ممنون خوردم، اکل تو فعل چیه؟ متعدی. اینجا من وقتی میگم خیلی ممنون خوردم، هیچ مفعول به براش فکر نمی کنم، اونا هم انتظار مفعول به بگید ندارن، یعنی مرسی من سیرم، نیازی به غذا نیست. اینجا خوردم مفعول به براش تقدیر بگیری غلط میکنه، اینجا فعل نازل به منزله، چون ما فقط وقوع فعل و فاعلشو میخواییم، درست شده؟ نه، وقوع فعل و فاعلشو میخواییم، مفعول بهش نیاز نیست. این نوع فعل ها متعدی هستن ولی دارای مفعول به بگید نیستن. مثلا خدا میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این یعلمون و لا یعلمون فعل متعدیه، ولی هیچ کی براش مفعول نباید تقدیر بگیره، چون خدا میخواد بگه آقا کسی که سواد داره با آدم بی سواد، کسی که فهم و شعور داره با آدم بی فهم و شعور برابر نیست، اینو میخواد بگه. حالا اینکه سواد به چی دارد یا سواد به چی ندارد اصلا مد نظر نیست، میخواد بگه عالم و جاهل برابر نیستن. حالا عالم به چی، جاهل به چی، اصلا چی رو منظور نیست، گرفته چی میگم یا نه؟ نگاه کن اینو، اذا حذف المفعول به، زمانی که مفعول به حذف بشه و کان الغرض اثبات الفعل لفاعله، غرض اثبات فعل برای فاعلش باشه، اصلا غرض وجود مفعول به نیست، من غیر تعلقهی بالمفعول به، بدون این که اصلا غرض تعلقش به مفعول به باشه، مثل که میگه خوردم، نزل المتعدی منزلت الفعل اللازم، اینجا فعل متعدی نازل به منزله فعل لازم میشه. خب نازل به منزله فعل لازم بشه چی میشه؟ فلم یقدر لهو مفعول به، مفعول به براش تقدیر بگیری غلط، مفعول به نمیخواد. نحو هو ینزم و انتم لا تنزمون، هو ینزم و ینزم و، هر دو درست، نظمه یعنی چی؟ شعر میگه، نظم میگه، من میگم هو ینزم و ینزم و انتم لا تنزمون، لا تنزمون یعنی چی؟ این شعر میگه شما شعر نمیگید، این قدرت سرایش داره شما ندارید، این که چه شعری میگه، نگفتم هو ینزم و الحماسه و انتم لا تنزمون الحماسه، اصلا ما نه با حماسه کار داریم نه با غزل کار داریم، نمیشه. اینجا یعنی از این نظم صادر میشه و از شما نظم صادر نمیشه، مشخص شده؟ من چی مثال زدم؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اندهو المقدرت و الناظم، مقدره یعنی توان قدرت، یعنی نزد این قدرت و توان بر سرایش است، و لیست اندکو، در صورتی که پیش شما بگید نیست، پیش شما نیست، تمام شد، این مبحثش گذشت. اما ببینید همیشه اینطور نیست دا. خیلی جواب باید مفعولم به چکارش کرد؟ تقدیر گرفت. مفعولم به حذف شده باید چکارش کرد؟ تقدیر. مثلا میگه والله یدعو الی دار السلام، خدا دعوت میکنه به بهشت. مفعولم به حذف شده برای عمومیت، اینجا باید تقدیر گرفت، یعنی والله یدعو کل احدن الی دار السلام. اینجا حذف شده من باب ایجاز و مفعول به هم لازم داره. مفعول به اگه تقدیر نگیری اصلا نمیخواد فقط دعا کردن دعوت کردن رو بگه، میخواد بگه کیه دعوت میکنه، اما مفعول رو ذکر نکرده تا شامل همه بشه هر کی. اما بعضی جا هست که فعل نازل به منزله چی میشه؟ لازم میشه. اصلا قصد روی مفعول خاصی نیست، قصد وقوع فعل از اون بگید شخص. حالا این چی که ساده است نگاه کنید، الاصل فی المفعول به، اصل در مفعول به چیه؟ اصل در مفعول به چیه؟ ان یؤخر، این که مؤخر باشه، ان الفاعل. اصل اینه اول فعل بیاد بعد فاعل بیاد بعد مفعول بیاد، درست شد؟ فعل فاعل مفعول. یعنی بگیم خلق الله از سماوات والارض، یعنی سر جاش. یه شبهه باز اینجا هست توی خلق الله السماوات والارض، میگه گفتن که مفعول به اونیه که فعل فاعل بر او واقع میشه. فعل فاعل بر او بگید واقع میشه. میگن در خلق الله السماوات والارض اصلا سماوات و ارض نبوده که فعل فاعل برش بگید واقع نبوده که. میگن اینجا استثناست، در مورد خلقه اصلا نباید باشد مفعول تا فعل خلقت بر او بگو لباسش واقع بشه، نباید باشه، چون اینجا اگر باشه اصلا موضوعیتی بگید اصلا نمیشه. خلقت یعنی از عدم آفرینش و ایجاد، پس مفعولم بهش نباید باشد تا فعل بگید خلقت در او بگو تحقق. این هم استثنای اون مورد بالاست که هو ما وقع علیه فعل الفاعل، این همیشه هست و فعل فاعل برش واقع میشه، الا در فعل خلقه که بگو در فعل خلقه مفعول نباید باشد تا فعل فاعل برش واقع میشه. پس اصل در مفعول به اینه که مؤخر از فاعل باشه. ما لم یفز تأخیره عنه الا اخلال لفظی و معنوی، همیشه این سبک هست، این سبک فعل فاعل مفعول، این همیشه رعایت میشه، باید هم رعایت شه، مگر یه زمانی که اگر ما این سبک رو رعایت کنیم اخلال پیدا میشه، حالا یا اخلال لفظی یا اخلال بگید معنوی، یا اخلال لفظی پیدا میشه یا اخلال بگید معنوی. بله مالم یفزه، افزا یفزی یعنی منجر بشه، تا زمانی که منجر نشود تأخیرش از فاعل و فعل، از فاعل منجر بشه به چی؟ به اخلال لفظی یا معنوی. در جایی که میخواد منجر به اخلال بشه فیقدم علیه، اونجا باید مقدم بشه، کما عرفت فی باب الفاعل، همونطور که شما تو باب فاعل دیدید، مثلا تو اون مثالی که من بهتون داده بودم و ازا ابتلا ابراهیم ربهو، ابراهیم مفعول بود، مؤخر نشده بود، مقدم شده بود. چرا؟ چون اخلال لفظی، چون اگر میشد ابتلا ربهو ابراهیم، اخلال چی پیش می آمد؟ لفظی، اخلاله بگی لفظی پیش می آمد، خراب میشد، درست شده نه؟ حالا اگر من اینطوری گفتم، من اینطوری گفتم ما ضرب زیدن الا امرون، اینجا زیدن باید مقدم بشه. چرا؟ ما ضرب زیدن الا امرون، چون اگر ما جا به جا نه اخلال معنوی پیدا میشه، چون اگر ما زید رو بذاریم جای امرو بذاریم جای زید، ها معنا عوض میشه، چون ما ضرب زیدن الا امرون یعنی زید رو نزده مگر امر، یعنی زید فقط از ام کتک خورده، جا به جاش کنیم میشه چی؟ ز زید نزده بگید مگر امرو، ولی ام ممکنه 50 نفر دیگه هم کتکی زده. اصلا معنا بگید فرق میکنه. پس میشه غرض معنوی. پس ببین گاهی غرض لفظی باعث میشه مفعول مقدم بشه بر فاعل، مثل چی؟ از ابتلا ابراهیم رب. گاهی اوقات غرض معنوی مثل ما ضرب زیدن الا الا ام. بذارید این باشه، چون لام تقویت رو میخواد بگی که اجازه بدید اون لام تقویت رو تو مبحث بعدی بگید. و صلی الله علیه و آله.